I aften og i nat mest skyde og stedvis sne eller snebyer, og i de sydlige egne en overgang udbredt nedbør, der både kan falde som regn, slud og sne. Temperaturer mellem 3 graders frost og 3 graders varme. Lunest i den sydøstlige del af landet. Men i Nord- og Nordvestjylland klarer det sidst på natten noget op. Temperaturer i nat mellem 3 og 8 graders frost. Nu sender vi AK24/7 med ugens musikalske højdepunkter. Velkommen til AK24/7 Musik, som er ugens højdepunkter fra kulturprogrammet AK24/7, som sendes dagligt fra 18.05 til 20. I aften kan du genhøre indslaget med Anders Lauge Melgaard, som har bygget sit eget orgel af fløjter. Desuden kan du møde Per Worm, sanger og historiefortæller, som vil fortolke Johnny Cash på sin helt egen facon. Det er i forbindelse med, at sanger og skuespiller Jesper Lohmann er ude med en intim teaterkoncert med Johnny Cash-sang. Vi kommer først med Per Worm. Apropos historiefortællinger, så er musikken i aften en række udvalgte kunstnere, der er eminent gode til at fortælle historier. Du skal blandt andet høre Leonard Cohen, du skal høre David Bowie, du skal høre Rival Sons, det danske hymnsfirm Nineveh og ikke mindst The Decemberists. Velkommen til AK24/7 Musik. It's 4 in the morning, the end of December. I'm writing you now just to see if you're better. New York is cold, but I like where I'm living. There's music on Clinton Street all through the evening. I hear that you're building your little house deep in the desert. You're living for nothing now. I hope you're keeping some kind of record. Yes, and Jane came by with a lock of your hair. She said that you gave it to her that night that you planned to go clear. Did you ever go clear? Oh, the last time we saw you, you looked so much older. Your famous blue raincoat was torn at the shoulder. You'd been to the station to meet every train. Then you came home without Lily Marlene. And you treated my woman to a flake of your life. When she came back, she was nobody's wife. Well, I see you there with a rose in your teeth. One more thin gypsy thief. Well, I see James away. She sends her regard. And what can I tell you, my brother, my killer? What can I possibly say? I guess that I miss you. I guess I forgive you. I'm glad. glad you stood in my way. If you ever come by here for Jane or for me, well, your enemy is sleeping and his woman is free. Yeah, some thanks for the trouble you took from her eyes. I thought it was there for good, so I never tried. Famous Blue Raincoat, en sang, der var signeret. Han synger til sidst Sincerely Leonard Cohen. L. Cohen, undskyld. Jeg går i sort er navnet på en række nye intimkoncerter, hvor skuespiller Jesper Lohmann fremfører en række Johnny Cash-sange oversat til dansk. Det er ikke nogen nyhed. For det første er der de seneste år været forestillinger og udgivelser, hvor en lang række store udenlandske sangskrivere har fået deres materiale fordansket. Jeg kan nævne Bob Dylan, Nick Cave og netop Leonard Cohen. For det andet så har en anden dansk kunstner allerede prøvet kræfter med Johnny Cash's sange og med at få dem til at passe i en moderne dansk kontekst. Derfor kan jeg nu sige god aftens live, Per Worm. Tak skal du have. Du er egentlig uddannet klassisk guitarist på det jyske musikkonservatorium, men du optræder hovedsageligt med dine egne sange og anekdoter. Måske en stil, man kan kende for nogen som Niels Hausgaard eller Allan Olsen? Jeg kommer selv fra Nordjylland, så det er sådan, jeg har lyttet meget til den genre og sådan noget. Og har altid sådan også lavet historier og sådan noget. Og så har jeg spillet guitar, og så dengang jeg var færdig med klassisk guitar, og sådan kom ud på det klassiske guitarmarked, som der er i Danmark, der fandt jeg ud af, at det måske var lidt sjovere at tage ud og optræde med sine sange i stedet for. Ja, og det de jo kendetegner med, og det du også har, det er, at du fortæller en historie, og så spiller du en sang som regel. Ja. Er det ikke meget sådan banalt sagt, det du går og laver? Jo, altså i starten, jeg var ude at spille, der snakkede jeg ikke, der fortalte jeg ikke så meget mellem numrene. Men så fandt jeg ud af på et tidspunkt, at hvis man kunne sige et eller andet mellem numrene, der kunne få folk til at grine, så var der også større chance for, at de gad høre på, hvad det var for en sang, man havde skrevet. Ja. Og så kom det sådan lige stille sig at køre på den måde. Og i øjeblikket, der optræder du faktisk sammen med de to angora mænd. Ja. Jeg nægter at kalde dem angora drenge, fordi de er faktisk over 30 begge to. Rune Tolsgaard og Esben Pretzmann, de har et guitarshow også, og hvor du dels varmer op for dem, men du spiller også sammen med dem på nogle af numrene, så vidt jeg ved. Ja, jeg er med på et par numre. Men altså, grunden til, at jeg har inviteret dig ind, det er jo som nævnt, fordi du har allerede forsøgt dig med at få danske Johnny Cash, det som Jesper Lohmann, skuespiller, nu også har kastet sig ud i. Hvorfor har du egentlig det? Faktisk, jeg gjorde det, fordi at jeg var ude og investere i den guitar, jeg har taget med nu. Som er det, der hedder en dobro-gitar, som man kan spille sådan noget. Som virkelig sådan hårdt. For det var sådan lidt for at arbejde på mit image, for at komme lidt væk fra det der klassisk guitar, på en eller anden måde. Men det var sådan, at det er meget svært at stå og spille sådan hårdt blues, og så synge en sang om at være dansker i Danmark i dag. Fordi det er som om, at det man bruger sin tid på, ikke rigtig passer sammen med den her sådan meget hård stil, på en eller anden måde, synes jeg. Så jeg tænkte, at så... Og nu havde jeg jo købt den, og jeg kunne ikke aflevere den tilbage igen, selvom jeg tror, banken synes, det ville have været en god idé. Så, hvad hedder det, så begyndte jeg, så ville jeg prøve at oversætte nogle af de her sange, og så tog jeg For Some Prison Blues, og så ville jeg prøve at oversætte den sådan, at jeg sådan kunne relatere til den. Ja. Og nu har jeg ikke hørt det, de andre har lavet, men personligt synes jeg ikke rigtigt, det fungerer det her. Altså, for ærligt. Altså, du spiller nu, jeg er inviteret af for at spille en sang, du mener ikke fungerer. Ja, faktisk. Jamen, det vil jeg meget gerne høre. I hear my train is coming, men DSB er forsinket igen. Og jeg dansker, hvor skulle de danske statsbaner i virkeligheden bringe mig hen? Jeg har aldrig skudt en mand i Reno, bare for at se ham dø. Jeg har højst fået et par flade i Jomfru Anegade, fordi jeg sprang over en kø. Min farfar forliste på havet, kun redningskransen kom i land. Og min farmor mente, det var Guds vilje, at hun havde mistet sin mand. Og min far, han er en pukler, hans hænder er ravnet og rund. Han har knoklet lige siden, at han var 17, og han knokler endnu. Og jeg sidder her på Facebook og er lige opdateret. Vi kører den slanke linje derhjemme denne aften. Det er så fin en salat, jeg har kreeret. Den består mest af rucola-salat og pinjekerner. Og en af mine venner er trykket på knappen, synes godt om. Og spørger, om jeg har ristet pinjekerneren først. Men jeg siger nej, nej, nej, nej, nej. Jeg har bare puttet dem i. Bravo, bravo, bravo. Det var altså Per Worm med sangen. Jeg tror bare, du kalder den Johnny Cash. Ja. Og hvorfor er det, du ikke rister pinjekernerne, før du putter dem i din slag? Jeg tror, det skal jeg også prøve på et tidspunkt. Ja, jeg kan anbefale det. Okay. Per, vi har cirka 3 minutter og 45 sekunder fra nu. Ja. Og nu jeg har dig, kan jeg så ikke bare logge dig til at spille endnu en sang? Jo. Kan du nå det? Det tror jeg. Jeg har en sang her, der hedder Fundet en anden. Fundet dig selv, men jeg ved, du har fundet en anden. Nu render du rundt med solbriller i panden, med ham hættetrøje i handen. Og du drømmer om huset mellem vandet og skoven, med ham ved din side, der fløjter temaet til klovn. Døren, for du står med indkøbsposen i entréen i lejligheden, der lige er faldet 400.000. Og det er i aften, I skal prøve igen. Skønt, du synes, at det hele er blevet så automatiseret. Lægen siger ellers, der slet ikke er noget problem. Og du kunne også overveje muligheden om at adoptere. Og på lørdag står den på Week Kairoki. Og det er vennepar, der dyster om point. Du vil synge med på melodien, så falskt og uklart. Og det er til en tekst, der siger dig absolut ingenting. Nu hvor jeg mig selv nærmest, er jeg nærmest ikke mig selv. og det rager mig det fjernest med mit eget ve og vel. Pas på dig selv, siger folk med en barmhjertig mimik. Men nogle gange, når man drikker, bliver man anden, så skal han jo også have noget at drikke. Selv, men jeg ved, du har fundet en anden. Her forlader vi danske Hymns from Nineveh med nummeret Anywhere With You. Det er altså et julenummer. Nu har jeg fået besøg i studiet af musiker Anders Lauge Melgaard. Velkommen til dig. Tak skal du have. Du er musiker og komponist. Du har gået på rytmisk musik. Rytmisk Musikkonservatorium i København, og så er du en del af musikkollektivet Jojo Øjøj. Ja, det stemmer. Lige nu bor du i Berlin, men du er i København, og så har du taget en stor sølvkuffert med. Ja. Hvad er der nede i den? Der er et fløjteorgel, jeg har bygget, og en masse kabler og noget, et keyboard og forskellige ting er der i kufferten. Godt. Jamen, lad os åbne kufferten. Ja. Nu er jeg ved at prøve at pakke det her fløjteorgel ud. Og det er jo altid spændende, om det virker, fordi når man selv bygger tingene, kan der godt opstå fejl og ting og sager. Men altså, det ligger her i noget, der er noget skumplastik og tæppe og sådan noget til at beskytte. Nu tager jeg det op på bordet her. Og hvis man lige skal beskrive selve orlet, så er der en kasse af træ nederst, og den er cirka en meter lang, og så er den 10 cm høj. Og så oven på den, der er placeret omkring 20 fløjter i gule og grønne og lyserøde og røde, mange forskellige farver. Der er måske nærmere 30, 35 fløjter. Ja, 30. Hvor mange er der nu, der er? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 32. 32? 32, ja. Og så hver af fløjterne, de er sat fast med en køkkenelastik. Ja, det er faktisk noget snor. Og noget snor? Det er noget snor. De er bundet fast. Okay. Fordi det stadig er lidt, det er stadigvæk, hvad skal man sige, en slags prototype. Fordi jeg stadigvæk eksperimenterer med, hvordan det kunne virke bedst, og også at kunne skifte nogle af fløjterne ud og så videre. Nu sætter jeg et kabel imellem fløjterne, og så det her klaviatur, jeg har med, for at jeg styrer ligesom fløjterne via det her klaviatur. Men så skal jeg bare lige have forbundet noget luft jo til fløjterne. Det gør jeg med den her luftpumpe, lille pumpe. Den kommer fra et, var egentlig oprindeligt lavet til at kunne blæse damp op af et modeltog. Men jeg bruger den så til at blæse luft ind i fløjterne i stedet for. Den larmer en lille smule, så jeg lader den tit ligge nede i kufferten. Ligesom det virker. Så sætter jeg her luft. Det er fint. Så tager jeg den her grøn slange til luften, hvor den ene ende sætter vi fast ind til fløjterne, og den anden ende sætter vi fast til pumpen. Luftpumpen. Og så sætter vi den der på der. Og så lukker vi her. Ah, sådan der. Hvis jeg lige skal prøve at beskrive, hvordan har ser ud inde i studiet, så står Anders Lauge Melgaard, han står her i midten, og foran ham, der er et orgel. Det ligner på nogle måder et almindeligt kirkeorgel, det vil sige, der er en masse orgelpiber, men det er meget mindre, fordi orgelpiberne er ikke, som man kender fra kirken, flere meter lange, men det er blokfløjter og de her andre træk i røvfløjter, som Anders han kalder dem. Der er 32 af dem, og de er monteret på en trækasse, som ligner en trækasse, der er bygget i sløjt af ganske tynd krydsfiner, og så på oversiden, der står orlets forskellige toner. Det her hjembygget orl, det er så forbundet med et kabel til et lille keyboard. Ja. Og herovre i hjørnet, der står så en stor sølvfarvet kuffert, og nede i den, der ligger en lille pumpe, som puster luft i orlet. Præcis. Ja. Og nu vil jeg så lige, jeg vil lige prøve at stemme det. Sådan, altså, man kan sådan bruge det på to måder. Man kan forsøge at stemme tonerne, så de svarer til tonerne på et helt almindeligt klaver. Men fordi de der fløjter er fleksible, kan man også stemme det på alle mulige andre måder. Altså, hvor det ikke følger klaverets toner. Og det kommer altid også til at stemme. Det er svært at få det til at stemme 100% som et klaver, fordi, men det er ligesom heller ikke meningen. Altså, men jeg plejer nogle gange at stemme det, sådan det, altså prøver at komme så tæt på som muligt. Mm. for ligesom at kunne spille, altså så det, jeg spiller på tastaturet her på keyboardet, svarer til de toner, der kommer ud af fløjterne. Men jeg prøver lige at stemme det en lille smule. Jeg tror ikke, jeg gider at stemme det. Jeg gider ikke stemme det så meget mere end det her, fordi jeg synes faktisk, det lyder meget godt. Det bliver en speciel Radio 24/7 tuning, vi kører med i dag. Inden vi lige skal høre, hvordan det lyder, når man spiller en nummer, kan du prøve at fortælle, hvordan du fik ideen til at bygge det her år? Det kom så, at vi lavede en udstilling på et tidspunkt på et galleri, som kørte i en hel måned, hvor vi havde nogle orgelpiber, nogle rigtige orgelpiber fra et rigtigt orgel, installeret på den her udstilling. Så de stod og spillede den her konstante drone, eller orgelpunkt, om man vil. Og der altså, jeg går lidt på de der fløjter en hel måned, så blev jeg faktisk ret glad for den lyd, de havde. Jeg synes, det var en meget smuk klang. Og så fandt jeg på et tidspunkt ud af, at der er en gud i England, der bygger sådan nogle, han tager og bygger nærmest små kirkeorgler, kan man sige. Og så var min idé ligesom at prøve, at jeg også gerne ville bygge et orgel, men jeg ville gøre det. Jeg havde en idé om at bygge et orgel med ene forskellige fløjter, fordi noget kirkeorgel har man jo, det er den samme fløjte, der altid bare bliver gradvist større og større og større. Sådan, fordi der tilstræber man ligesom den her helt egale lyd, hvor alle tonerne på en eller anden måde lyder ens, og det hele er ligesom en velsmurt mekanisme, der sådan er meget ensartet i hele registret. Så hvad var ideen med at bygge det af helt forskellige fløjter eller orgelpiber? Det var lidt inspireret af det præparerede klaver, altså det princip, hvor man tager og putter skruer og ting og sager på strengene i et klaver, altså for at få det til at lyde anderledes, altså få en helt anden klang ud af det, end et almindeligt klaver, så var det var lidt den idé, jeg gerne ville prøve at overføre til et orgel. Altså så i stedet for at have orgelpiber, så have alle mulige forskellige underlige fløjter, altså der lyder på hver sin måde, så man ligesom kunne lave noget, der overhovedet ikke var egalt, men ligesom bare havde en masse forskellige klanglige muligheder. Og da du havde besluttet dig for at bygge et præpareret orgel eller et kirkeorgel bare ud af almindelige fløjter, hvad gjorde du så? Så gik jeg i gang med at skaffe nogle forskellige fløjter og eksperimentere med. Og så altså, indtil videre er jeg så havnet med de her to typer fløjter, som er, hvor den ene slags er blokfløjter, og den anden er de der slide whistles, som man kan trække i. Træk i røvfløjter, tror jeg også nogle folk kalder dem. Ja. Så, men jeg startede med at bygge den her trækasse og bore en masse huller, hvor fløjterne kan sidde ned her. Så fik jeg monteret de her magneter om på bagsiden, som er nede i kassen. Og så deromkring, og så har jeg også selvfølgelig sat alle de her stik i, der er til tænde og slukke, og til strøm, og til keyboardet, der styrer det hele. Og så er der det her hul, hvor luften kan komme ind. Og da du havde bygget trækassen, som ligesom er fundamentet i orglet, hvad byggede du så på? Jamen så, der gik faktisk lang tid, før jeg fik bygget det her stativ, fordi til starten havde jeg bare stukket fløjterne direkte ned i trækassen. Måske havde jeg forestillet mig, at de kunne holde sig selv eller noget, men det viste sig, at det kunne de ikke. Så der fik jeg sat sådan to træ, altså ligesom et slags stativ, der ligesom, hvor fløjterne nu er bundet fast til med snor, for at kunne holde lidt styr på dem. Lad os høre. Ja, lad os se, om det spiller. Thank you. Anders Lauge Melgaard på hjemmebygget fløjteovl. Nu, Anders, jeg kender ikke lige nummeret. Hvad var det for et nummer? Nummeret? Det var, hvis det man kunne kalde en improvisation. Tænker du nogle gange, at nu har du bygget det her ovl, men at kirkeovl egentlig lyder bedre? Nej, det har jeg ikke tænkt i den periode, jeg har haft ovlet. Men det er jo to meget forskellige ting. Et kirkeovl, det har jo også det her meget store, luksuriøse rum at klinge i. Jeg synes, det er to meget forskellige ting. Men det lyder jo helt anderledes. Det er jo fuldstændig afhængigt af, hvad man skal spille. Hvis man skal spille et bakstykke, så er det ikke sikkert, at man skulle vælge det her ovl. Eller det tror jeg faktisk også kunne lyde rigtig interessant. Men altså... Ideen var egentlig at bygge en pendant til det præparerede klaver. Hvad er tanken bag for eksempel det præparerede klaver eller sådan et hjemmebygget fløjteovl? Jamen, tanken bag det er det der med at tage nogle meget konventionelle instrumenter og så prøve at få et eller andet nyt ud af dem. Og med det præparerede klaver, det er jo også noget, folk er begyndt på, for ligesom at prøve at sige, hvad kan vi gøre med det her instrument? Nu har vi hørt så meget klavermusik, nu vil vi gerne prøve at se, om vi kan udvide det sprog, som det instrument kan tale, ved at prøve at ændre på lydene. Kan du prøve at forklare, hvad er det præparerede klaver? Jamen det er, i princippet det er ligesom, man tager et helt almindeligt klaver, og så sætter man, typisk bruger folk skruer og møtrik. Jeg har så godt set en bruge sådan noget, det der abesnot, eller hvad man kalder det, man hænger plakater op med. Sæt det på strengene for dem strengene, eller læg nogle løse metalgenstande på strengene. Hvis man har et flyl, der er strengene jo vandrette. Så der kan man lægge ting op på strengene, og når man så spiller på klaveret, så vibrerer de ting med og skaber en man kan sige mere percussion-agtig lyd, mere percussiv lyd, fordi klangen i strengene ligesom bliver reduceret, og de ting, der eventuelt ligger på strengene, ligger og rasler, og det skaber en mere sådan percussion-relateret lyd. Hvorfor er der nogen, der vælger at sætte skruer i klaveret eller putte elefantsnot på klaverstrengene? Jamen, det gør de for at prøve at skabe en anden lyd. Altså, måske er de blevet trætte af den måde, klaveret lyder på. Og gerne, eller ikke træt, men gerne vil prøve at presse grænserne længere ud, komme længere ud i, hvad man kan lave med instrumenterne. Man ser jo det samme princip på mange instrumenter, altså at folk prøver at presse grænserne ud, så man kan få et udvidet tonesprog. Og det er også det, der har meget været min motivationsfaktor for at lave det her orgel, hvor jeg tænkte, jeg vil gerne prøve, og prøve at se, om jeg kunne skabe et instrument, der ligesom havde en anden lyd. Jeg ville ikke synes, det var særlig sjovt at bygge et orgel, og så lød det fuldstændig som et almindeligt kirkeorgel, eller så kunne jeg lige så godt spille på et almindeligt kirkeorgel. Så det har ligesom været et forsøg på at prøve at skabe en eller anden ny lyd, og en lyd, som man ikke kan få andre steder, som man kun får ved at lave et instrument selv. Men mange vil jo ellers sige, at et kirkeorgel, det lyder fedt. Ja, det synes jeg også, det gør jo. Det er ikke noget, der er sådan set ikke noget galt i det. Men det er mere det der, altså jeg er meget fascineret af at prøve hele tiden at skabe nogle nye lyde, som ligesom kan have en klinge på en måde, man måske ikke har hørt før, eller en måde, som kan vække ens nysgerrighed eller interesse i kraft, at man hører nogle ting, hvor man tænker, hov, hvad søren er det? Og prøver også altså simpelthen at udvide de klangfarver, man har ved at prøve at søge nye lyde. Altså, hvis man går ind i en musikbutik og køber en eller anden synthesizer eller et keyboard, så har det jo ligesom 128 forskellige lyde indbygget i sig, og det er de 128 lyde, som alle folk, der køber det keyboard kommer hjem og har til rådighed. Og jeg tror, ligesom det her har også været en stræben efter nogle andre lyde, som man ikke kan få i et købt keyboard. Eller, og så er det faktisk på en måde jo lidt den diametrale modsætning af det, fordi det her, det lyder, det er kun det her orgel, der lige præcis lyder sådan her, fordi jeg jo ikke engang kunne bygge et man til, så ville det sikkert komme til at lyde anderledes i kraft af, at man kommer til at gøre det på en anden måde, og så videre. Anders Lauge Melgaard, musiker og en del af musikkollektivet Jojo Øj Øj. Tak fordi du kom forbi. Selv tak. Kan vi, inden du går, lige nå at spille et lille udgangsnummer? Ja, det ville være meget fint. Jeg kunne prøve at spille et andet stykke. Ja, det gør jeg. Forlader vi Anders Lauge Melgaard og hans hjemmebyggede orgel. Hvis man gerne vil høre mere af det her, nu var det jo godt nok to improvisationer, så man kan ikke høre lige præcis de her numre, men man kan måske høre noget andet. Så skal man gå ind på hjemmesiden jojooyoy.dk, og det er jojooyoy.dk. We'll be right back. between the have and have not so holy. Of Amsterdam, there's a sailor who sings of the dreams that he brings from the wide open sea. In the port of Amsterdam, there's a sailor who sleeps while the river bank weeps to the old willow tree. In the port of Amsterdam, there's a sailor who dies, full of beer, full of cries, in a drunken town fight. In the port of Amsterdam, there's a sailor who's born on a hot, muggy moon by the dawn's early light. In the port of Amsterdam, where the sailors all meet, there's a sailor who eats only fish heads and tails, and he'd show you his teeth that have rotted too soon, that can haul up the sails, that can swallow the moon. And he yells to the cook with his arms open wide, "Hey, bring me more fish, throw it down by my side." And he wants all to belch, but he's too full to try. So he stands up and laughs, and he zips up his fly. In the port of Amsterdam, you can see sailors dance, porches busting their pants, grinding women to porch. They've forgotten the tune that their whiskey voice croaked, splitting the night with the roar of their jokes. And they turn and they dance, and they laugh and they lust, till the rancid sound of the accordion bursts. And then out of the night, with their pride and their pants, and the stuff that they tow underneath the street lamps. In the port of Amsterdam, there's a sailor who drinks, and he drinks and drinks once again. He'll drink to the health of the whores of Amsterdam, who've given their bodies to a thousand other men. Yeah, their bark and their virtue, their goodness all gone for a few dirty coins, when he just can't go on. Throws his nose to the sky instead of above, and he pisses like I cry on the unfaithful love. In the port of Amsterdam, in the port of Amsterdam. Eli the barrel boy in the old town sells coal and marigolds, and he cries out wash my barrow all the day. Eli the barrow boy, hørte Leonard Cohen med Famous Blue Raincoat, Hymns from Nivene med Anywhere With You, Rival Sons med Get What's Going, David Bowie med Amsterdam og The Decemberist med Eli the Barrow Boy. Til allersidst et lille stykke med Chopin. Mange lyttere har spurgt, hvad det er for et stykke musik, vi bruger som pausemusik i det, der hedder Kulturnyhederne. Det er Chopin, det er nummer 20, en E flat, altså nummer 2 i E dur, opus 9, og det er udført af Daniel Barenboim. Tak for i aften. God lørdag. Radio 24/7. Når Danmark går i seng, vågner nattevagten på Radio 24/7. Men du har, hvor længe har du været nattevagt? Jeg har jo været det et år, 3 år. Dum, dum, dum, dum. Ja, præcis. Jeg har virkelig, virkelig respekt for nattevagt. Altså, vi har talt meget om, sådan, om ensomhed. Jo. Og jeg synes, at i forvejen, så er der så mange former for ensomhed, som et menneske skal deal med. Og ens far og mor, hvorfor blev de ikke sammen? Og så er der også ensomheden ved at arbejde om natten. Ja, præcis. Det hænger tit, meget tit ikke sammen. Forskellen var bare, at mens de andre sover, så er man selv på arbejde. Så havde man altid i baghovedet, at der ikke ser vennerne senere om aftenen, og de andre går i seng. Så skal man selv der på arbejde. Det er jo sådan en helt anden mentalitet, man har jo. Nattevagten. Hver nat på 24/7. Radio 24/7. Danmarks nye taleradio. Radio 24/7. Velkommen til weekendtillægget. Godmorgen. Hvordan kan man ligesom tænke det her med at skulle skifte fra den, der sætter et plaster på og hælder et glas mælk op? Men man kan jo godt have sex, uden at det er romantisk. Man kan godt få lyst til bare at se Champions League i stedet for. Gertrud Højlund og Aydin Sui ryster ugen og ser, hvad der falder ud. Er der nogen lande, som sådan helt oprigtigt interesserer sig for, hvordan de mennesker i Homs har det? Uha, det er en af svært. Det er fordi, du ved, at det ærlige svar muligvis kan få mig til at græde. Det er weekendtillægget lørdag og søndag fra klokken 7 her på Radio 24/7. Radio 24/7. Danmarks nye taleradio.